Het NOS-journaal. Het aandeel werkenden in de zorg mag niet stijgen. Dat staat in een concept van het Integraal Zorgakkoord. Nu werkt ongeveer een zesde van de beroepsbevolking in de zorg. Dat dreigt de komende jaren fors toe te nemen tot 1 op de 4 in 2040. Maar in dat geval worden de zorgkosten onbeheersbaar, staat in het concept. De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van 3 veeboeren met een emissiearme stal. Daarin wordt urine en mest van dieren gescheiden en dat zou leiden tot minder uitstoot. Daarom kregen die boeren een vergunning van de provincie. Milieuorganisaties stapten daarop naar de rechter. Tijdens de ontgroening van studentenvereniging Trachos in Maastricht zouden studenten zijn vernederd met urine en braaksel. Volgens regioomroep L1 zijn studenten bekogeld met urine en werden ze gedwongen om bier met sardientjes, prei en knoflook te drinken, waardoor ze moesten overgeven. Primož Roglič is afgestapt in de Ronde van Spanje. Gisteren viel hij in de slotfase van de 16e etappe en heeft te veel last van de verwondingen. De Sloveen van Jumbo-Visma stond tweede in het algemeen klassement. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is momenteel slechts 1 file te melden. Die staat op de A7 vanuit Groningen richting de Duitse grens. Want bij Vauxhall gebeurde een ongeluk met een motorfiets. Hou rekening met een afsluiting. Het verkeer kan er gelukkig wel langs via de vluchtstrook. Nu momenteel 2 kilometer file vanaf Westerbroek en 10 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuws van vanochtend. Nederland heeft zijn gasopslagen inmiddels voor gemiddeld 80% gevuld, meldt energieminister Rob Jetten vanochtend. Goed nieuws, vindt Jetten, want daarmee heeft ons land ruim de Europese deadline gehaald. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Zijn we daarmee nu in één klap voor een deel uit de problemen? Overmorgen komen Jetten en zijn Europese collega's bij elkaar om verder te praten over de energiecrisis. Die is dieper geworden nu Moskou begin deze week de Nord Stream 1 helemaal heeft dichtgedraaid. En pas weer openzet als Brussel de sancties tegen Rusland terugdraait, meldde het Kremlin. Dat moeten we vooral niet doen, zei minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken deze week nog maar eens heel duidelijk. En dus blijven de zorgen over de energierekening ook maar toenemen. Leverancier Vattenfall maakte gisteren bekend de tarieven tussentijds te gaan verhogen. Reden voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid om te pleiten voor een prijsplafond, zoals bijvoorbeeld Frankrijk al heeft. Inmiddels hebben niet alleen burgers te maken met onbetaalbare rekeningen, dat geldt ook voor een deel van het bedrijfsleven. Hans Grunveld is directeur van de VEMV. Dat is de club, de branchevereniging voor grootverbruikende industrie. En ook daar staat het water aan de lippen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hoog staat dat water nu? Nou, behoorlijk hoog. Wat is behoorlijk hoog? Nou, we hebben al gezien dat er een groot aantal bedrijven aanmerkelijk minder gas gebruiken. 30% minder gasverbruik in vergelijking met vorig jaar. En een aantal bedrijven heeft al de hele productie überhaupt stilgelegd. Hoeveel zijn dat er? Nou, dat zijn in aantallen nog niet zo heel veel bedrijven. Maar hoeveel? Ongeveer schat ik een bedrijf of 8 à 10. Ja. Maar het is een voorbode voor datgene wat we kunnen verwachten in de komende tijd. Dus zo'n 10 bedrijven hebben de productie al helemaal stilgelegd. En wat verwacht u dan voor de rest? Nou, dat als de huidige situatie voortduurt, dus de hoge, zeer hoge gasprijzen, maar ook zeer forse elektriciteitsprijzen, dat veel bedrijven steeds meer moeite hebben om die gestegen kosten door te berekenen als hun contracten aflopen. Ja. En dat zij gedwongen zullen worden om hun productie af te schalen, om zelfs misschien wel helemaal stop te zetten. En hoeveel bedrijven vreest u dan dat de productie helemaal stil moet liggen? Ja, dat is moeilijk in te schatten, maar dat kan echt om duizenden bedrijven gaan in Nederland. Dus als de situatie niet verandert en blijft zoals hij nu is, dan vreest u dat duizenden bedrijven de deur moeten sluiten? Dat zou zomaar kunnen, ja. En wat zijn daarvan de gevolgen dan? Nou, uiteraard betekent dat in eerste instantie verlies van werkgelegenheid, maar dat betekent ook veel meer dan dat. Uiteindelijk is die industrie in Nederland natuurlijk van groot belang voor onze economie, voor ons welzijn. Niet alleen vanwege de directe werkgelegenheid, ook vanwege natuurlijk de belastingafdrachten, de bijdrage aan de verdere ontwikkeling, innovatie en dat soort zaken. Kortom, ja, het betekent in feite dat Nederland als vestigingsland voor de industrie een behoorlijke knauw krijgt. Juist, dus even resumerend, resumé aan het begin van deze uitzending. 10 bedrijven nu al de productie stilgelegd zo'n beetje. En u vreest dat dat straks voor duizenden bedrijven het geval is. Dit jaar nog? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat de grote klap in de winter gaat komen. Ja. Veel bedrijven hebben contracten die zeg maar per kalenderjaar zijn afgesloten. Dus in januari verandert dat weer? Dus dat verandert per januari. Het hangt er uiteraard ook af van de algemene situatie in onze economie als wij inderdaad in een ernstige recessie komen, omdat ook bijvoorbeeld de burgers door de energiecrisis, door de grote inflatie minder gaan consumeren, exact. Ja. Dan betekent dat natuurlijk ook dat de vraag naar die producten afneemt. Ja. Om nog maar niet te spreken over wat gaat er in Duitsland gebeuren, want veel van de industriële productie in Nederland is direct gerelateerd aan afzet of toeleverantie vanuit Duitsland. Komen we allemaal over te spreken, maar 10 bedrijven nu en u vrijst de komende winter, als het niet beter wordt dan het nu is, duizenden bedrijven extra die de poorten moeten sluiten. Ja, dat zou zomaar kunnen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, toch meldde Rob Jetten vanochtend goed nieuws. Ja, nou ja, goed, dat de gasopslagen gevuld worden, ondanks het feit dat de marktprijzen zodanig zijn dat er geen prikkel is voor handelaren, leveranciers om die gasbergingen te vullen. Ondanks het feit dat Gazprom, die 40% van de capaciteit van een van onze grootste bergingen in Bergermeer bezit, ja, eigenlijk die bewust leeghaalt. Mm. Ja, dat is inderdaad goed nieuws, dat de maatregelen die het kabinet heeft genomen is een eerste mijlpaal bereiken. Ja. Maar ze zeggen, althans Rob Jetten zegt, 80% gemiddeld is nu gevuld. We gaan door, want we willen nog meer zekerheid als het ware, zal ik maar zeggen. En hij zegt er vooral bij, daarmee hebben we de deadline van Brussel 2 maanden eerder gehaald. Is dat nou het criterium waar je deze dagen op moet letten? Nou, dat lijkt me niet. Ik bedoel dat criterium vanuit Brussel, die 80% voor dit jaar, overigens volgend jaar 90%, dat is natuurlijk een ondergrens. Waar het om gaat uiteindelijk is natuurlijk dat wij in eerste instantie de leveringszekerheid van gas, gas wat we met z'n allen nodig hebben, niet alleen bedrijven, maar ook de burgers, om hun huizen straks warm te houden in de winter, om dat in eerste instantie veilig te stellen. Ja, want daar waren in het voorjaar vooral de zorgen over, krijgen we die buffers wel op tijd gevuld voor deze winter, maar vooral ook voor de winter die daarna komt. Ja. En dan maar in de hoop dat het niet een al te strenge winter wordt. Dus laten we zeggen, het leveringsprobleem of het leveringszekerheidsprobleem lijkt voorlopig opgelost. Mag je het zo zeggen? Nee, helaas niet. Want maar met 80% lijkt het er toch op dat we dan voldoende buffers hebben. We hebben in ieder geval een buffer. Of die voldoende is, hangt af van een aantal zaken. U noemde zelf al terecht de weersomstandigheden. Krijgen we een forse winter, een echte koude winter, dan hebben we uiteraard veel meer gas nodig. En dat hangt ook met het tweede element samen, namelijk de vraag, krijgen wij ook uit andere bronnen gewoon gas geleverd? Want de voorraad in de gasbergingen aan zich is niet voldoende om ons door de winter heen te helpen. Die voorraden zijn nodig om in aanvulling op blijvende levering van gas van elders, uit Noorwegen, uit onze eigen velden in Nederland, onshore en offshore, maar ook LNG, dus vloeibaar gas wat vanuit de hele wereld naar Nederland komt. Ja, deze week ook in Delfzijl. Als dat inderdaad volgens de plannen Nederland blijft bereiken, en we kunnen onze gasbergingen verder vullen met tot zo'n 90 of misschien wel meer procent, ja, dan komen we een heel eind als de winter niet al te streng is. Maar als die wel streng is? Als die wel streng is, en belangrijker nog, als ook in Duitsland de problemen groot worden, bijvoorbeeld omdat inderdaad geen Russisch gas meer onze oostenburen bereikt, omdat de Duitsers niet tijdig voldoende alternatieven hebben, bijvoorbeeld via vloeibaar aardgas, dan zijn ook de Duitsers mede afhankelijk van gas dat via Nederland Duitsland gaat bereiken. Ja, dat zijn ze voor een deel natuurlijk al, want wij leveren de Duitsers. Dat zijn die lange termijn contracten. Pieter Omtzigt stelde daar vragen over. Wij halen dus per jaar, blijkt uit de antwoorden van het kabinet, zo'n 20 miljard kuub uit de grond. Dus niet alleen Groningen, maar in zijn totaliteit. En daarvan gaat 17,5 miljard naar het buitenland. Met andere woorden, bijna alles wat we zelf uit de grond halen, gaat de grens over. Ja, wist u dat? Dat wij verplichtingen hebben aan Duitsland, orde grootte, een kleine 20 miljard, dat is bekend. Dat is geen nieuws. Maar ook dat we bijna alles wat we zelf uit de grond halen, dat we dat de grens oversturen vanwege die lange termijn contracten? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de forse en snelle verlaging van de productie uit het Groningenveld. Ja. Vroeger produceerden we zo'n 80 miljard kubieke meter. Ja. En dat betekende dat die export nog geen kwart daarvan uitmaakte, althans naar Duitsland. Deze contracten. We exporteerden uiteraard ook naar andere landen. Ja. Daar hebben we natuurlijk jarenlang ook heel veel geld mee verdiend. En het is logisch dat die contracten lange termijn afgesloten, dat wij als betrouwbare partner van Duitsland, dat we ook ons houden aan die contracten. Ja, maar goed, wat we dus zelf uit de grond halen, verkopen we dus door. Ja, nou ja, we hebben bijna alles dus. We hebben op dit moment inderdaad, we produceren zo weinig meer in Nederland dat de verplichtingen die we hebben, die vanuit het verleden stammen, dat die ons dat die ertoe leiden dat we ongeveer alles wat we in Nederland nog produceren, dat we dat moeten leveren aan Duitsland. Maar dat betekent maar even niet. Even voor het begrip voor een gemiddelde luisteraar. Wij koken gemiddeld op gas in dit land nog steeds. We verwarmen onze huizen gemiddeld nog met gas op dit moment. Dat is laag calorisch gas. Bij uitstek het gas dat uit Groningen komt. Maar wat wij dus uit de grond halen, dat verkopen we aan het buitenland. Contractueel zijn we daaraan gehouden. En dus moeten we ander gas inkopen, zoals dat vloeibaar gas. En dat is vaak hoogcalorisch gas. Dat moeten we dan weer omzetten in laag calorisch gas, zodat we onze eigen bevolking van gas kunnen voorzien. Zo zit het? Zo zit het exact. Ja, vindt u het zelf? Kunt u de logica daarvan volgen? Ja, want we hebben in Europa afgesproken dat we een Europese gasmarkt willen. Een Europese energiemarkt, omdat dat efficiënter is. Dat betekent dat dat uiteindelijk goedkoper is voor de burger en voor de bedrijven. Ja. En dat maakt dat het gas dat in Nederland wordt verkocht of verhandeld, dat het niet uitmaakt waar dat uiteindelijk terechtkomt. Of dat in Duitsland terechtkomt of in Nederland. Ja. Overigens hebben we in diezelfde gasmarkt in Nederland afgesproken dat we geen onderscheid maken in die markt of het nou om hoog of laag calorisch gas gaat. Gas is gas. Dus precies. Ja. Uiteindelijk is dat voor de netbeheerders om uiteindelijk het gas op de plaats van bestemming zodanig af te leveren dat de klant, of dat nou een burger is of een industrieel bedrijf of een elektriciteitscentrale, uiteindelijk dat gas kan gebruiken. Terug naar die 80% van Rob Jetten. Daar is hij dus blij mee. Al is het maar omdat daarmee de Europese deadline is gehaald. Maar als ik u beluister, dan zegt u ja, dat is eigenlijk iets wat je achter de hand houdt voor als er een noodsituatie is, of in ieder geval een tegenvallende situatie, bijvoorbeeld een strenge winter. Dus die gasvoorraad die wij nu hebben opgeslagen is niet voldoende als de rest van de wereld verder zou tegenvallen op die gasmarkt om het land de winter door te helpen. Ja, het is echt een buffer. Het is een, zoals we vroeger bij wijze van spreken, een voorraadje, een leverings, een voedselvoorraad bijeenraapte om een winter door te komen. Ja. Ja, hebben wij nu gas nodig om uiteindelijk ons veilig te stellen tegen weersomstandigheden die we vooraf niet kennen. Ja. Maar we gaan ervan uit dat we niet alleen dat gas uit die voorraden gaan gebruiken, maar dat we daarnaast ook blijvend gas geleverd krijgen. Juist, en daar kijken we dus weer naar de energieprijzen en de gasprijzen. Waar de stroomprijzen voor een deel natuurlijk van zijn afgeleid. En die zijn torenhoog. Een half jaar geleden hebben we ook wel eens contact gehad. En toen was u vooral bang voor een soort afschakelprogramma, namelijk dat er niet voldoende gas zou zijn om het grote bedrijfsleven te laten draaien, waar heel veel ketensectoren ook van afhankelijk zijn. En dus uiteindelijk ook de burger. Je kunt in ieder geval zeggen dat dat bedrijfsleven van overheidswegen niet meer te hoeft te worden afgeschakeld, toch? Of? Nou ja, de overheid is zelf, denk ik, tot die conclusie gekomen. Omdat de prioriteitsstelling voor die noodstop. Dus echt een plan als er niet voldoende gas is. Wie moet er dan als eerste van het gasnet worden losgekoppeld? Ja. De prioriteit daarvoor is op een laag pitje komen te staan. Omdat we nu al zien dat heel veel bedrijven door de torenhoge prijzen minder gas gaan verbruiken. Ja, of zoals u net aan het begin van deze uitzending zei, gewoon de productie stilleggen omdat de rekening niet meer te betalen is. Precies. En dat probleem dat kan zich nu verder gaan voordoen. Vandaar dat in principe de mijlpaal van die 80% op zich prima een prima bericht is, maar absoluut onvoldoende om de crisis waar we nu in terecht zijn gekomen, om die het hoofd te bieden. Nou ja, het is echt een soort perfect storm, zou ik maar zeggen, waar ook wel voor werd gevaarschuwd in het voorjaar al, toen de Oekraïne-oorlog net was uitgebarsten. Of losgebroken, of hoe je het wilt formuleren. In de tussentijd zien we dus de gevolgen bij die bedrijven. En de vraag is wat daar dan weer de gevolgen van zijn. Want de gemiddelde burger denkt, nou ja, oké, ja, dat is heel vervelend voor die bedrijven, maar als ik er maar warmpjes bij zit in de winter. Wat zijn de gevolgen als bijvoorbeeld de staalproductie, want daar kijken we dan vooral naar natuurlijk, hè? Dat is natuurlijk heel energieintensief, als die komt stil te leggen? Ja, nou, er zijn de processen waar het in eerste instantie om gaat, die, laat ik zeggen, het meest kwetsbaar zijn. Dat zijn de energieintensieve bedrijven die bijvoorbeeld kunstmest maken, maken die allerlei smeltprocessen, metaalsmeltprocessen hebben. Bijvoorbeeld een bedrijf als Nierstar, een zinkproducent, ja, die aangekondigd heeft. Natuurlijk. Tata is natuurlijk ook een hele grote energiegebruiker. Maar ook wat iets kleinere bedrijven, maar nog steeds hele belangrijke. Dat zijn bedrijven die verpakkingsmaterialen maken. Bijvoorbeeld karton of glas. Keramische producten. Dat zijn allemaal bedrijven die niet alleen energieintensief zijn. Maar een deel daarvan is ook zijn bedrijven die vol continu draaien. En op het moment dat zij niet meer kunnen blijven draaien. Dan betekent dat ook het einde van hun bestaan. Waar gaat het namelijk om? Bij keramische bedrijven, maar ook bij andere, bij glasproducenten, wordt glas gemaakt of keramische producten in ovens. Bij hoge temperaturen? Bij hoge temperaturen. En die ovens die draaien 24/7. Die draaien altijd. Als die niet kan je niet meer tussendoor draaien, even uitzetten. Want nee, dan kost het veel te veel energie om ze weer op warmte te krijgen. Nou, toch? Het is nog erger. Die ovens die zijn niet langer bruikbaar op het moment dat die afkoelen. Omdat die ovens dan instorten. Eigenlijk volledig opnieuw zouden moeten worden opgebouwd. En dan betekent het, als die bedrijven daartoe moeten besluiten, dan betekent het in feite dat de kans dat zij terugkeren in Nederland buitengewoon klein is. Mm-hmm. Omdat de eigenaar van die bedrijven die vaak in het buitenland zetelt, mm-hmm, die kijkt natuurlijk waar in de wereld kan ik het goedkoopste produceren. Maar en dat is helaas natuurlijk niet meer in Nederland. Nee, maar de heel Europa heeft hiermee te maken. De Verenigde Staten hebben ermee te maken. Dus alles en iedereen die de sancties tegen Moskou ondersteunt, die heeft hiermee te maken. Nou, de Verenigde Staten heeft daar veel minder mate mee te maken. De prijzen zijn, want die hebben eigen gas. Die hebben eigen gas. De gasmarkt daar is losgekoppeld van de markt in Europa. Gasprijzen zijn daar echt factoren lager dan hier. En dat betekent dus dat de mogelijkheid gaat ontstaan dat die bedrijven hun productie in Amerika zullen opschalen en de producten naar Europa zullen transporteren. Ja. Dan hier maken. Ja, terwijl de les uit de coronacrisis nou net is dat we dichter bij huis wilden gaan produceren. Juist om te voorkomen dat vervoersstromen komen stil te liggen, zoals in de coronapandemie het geval was. Precies. En dat de prijzen dus ook navenant blijven doorstijgen. Ja, nou, en dat is nou precies wat het probleem zo complex maakt. Het gaat niet om discrete, dus individuele bedrijven waarvan je kunt zeggen, nou goed, oké, als er een bedrijf is die wat minder dozen maakt, dan halen die dozen wel ergens anders. Maar die bedrijven maken allemaal deel uit van zogenaamde toeleveringsketens. Dus hele ketens gaan instorten dan. Exact. Ja. En wat we tijdens corona hebben gezien is dat die ketens worden verstoord, omdat er problemen zijn in China of in Duitsland, ja, of in Amerika of waar dan ook. En als in Nederland dus die bedrijven noodgedwongen hun productie sluiten, ja, dan heb je inderdaad niet alleen te maken met toenemende afhankelijkheid van het buitenland van allerlei zaken, maar ook verstoring van productieketens, waardoor de gevolgen voor de economie veel groter zijn, ja, dan uitsluitend de som van die individuele bedrijven die verloren zijn. We zitten ook al in een soort grondstoffencrisis, want de prijzen reizen daar ook de pan uit. Het heeft van deel natuurlijk te maken dat het van ver moet komen. Maar als bijvoorbeeld de staalproductie in dit land stil komt te liggen, dan moet je staal uit een ander deel van de wereld halen. Dat moet dan ook maar beschikbaar zijn. Ja. Staal heb je ook nodig om huizen te bouwen. Precies. En plus het feit dat die processen vaak ook bijproducten maken die essentieel zijn. Dus ja, om maar een voorbeeld te noemen, een grote kunstmestfabrikant in Sluiskil, Yara, heeft ook een deel van de productie noodgedwongen moeten sluiten. Ja. Gelukkig kan men in Nederland nog enigszins doordraaien, omdat men de meest efficiënte productielocatie in Europa heeft. Maar dat bedrijf maakt naast kunstmest ook een stof die wordt toegevoegd aan dieselbenzine. Dus als Ciara bij wijze van spreken de productie helemaal zou moeten sluiten, dan zou ook dat product niet meer kunnen worden geleverd, waardoor dus problemen ontstaan in de logistieke keten, in de bevoorrading van de distributiecentra en uiteindelijk dus in de bevoorrading van onze supermarkten. Ja, kunt u het eigenlijk allemaal nog aan elkaar knopen? Want we hebben gisteren het nieuws meegekregen, of maandag eigenlijk, dat de derogatie eraf gaat in de landbouw. Dus het uitrijden van het dierlijke mest wordt aan banden gelegd vanuit Europa. Dus daar moet kunstmest voor in de plaats komen. En degene die kunstmest maakt, kan het eigenlijk niet meer maken, omdat de energierekening niet meer te betalen is. Ja, dat is helaas in feite een duidelijk teken van de complexiteit van onze samenleving. Nou ja, maar hebt u dan het idee dat degene die aan de knoppen zitten, zowel in Den Haag als in Brussel, nog enig overzicht hebben over wat de gevolgen zijn van de beslissingen die ze nemen? Helaas is het antwoord daarop nee, want een deel van de problemen waar we nu terecht zijn gekomen moet ook worden toegeschreven aan juist de Europese Commissie, die natuurlijk in maart bij monden van Timmermans heel vrolijk riep dat wij voor het eind van het jaar afscheid konden nemen van 2/3 van het Russische gas. En dat heeft er mede toe bijgedragen dat de Russen vanaf dat moment eigenlijk in toenemende mate de leveranties aan Europa zijn gaan afknijpen. Dus de Timmermans is de schuld van de problemen? Nou, Timmermans is niet de schuld van de problemen, maar het geeft wel een beetje aan dat een antwoord op uw vraag of er nog wel voldoende grip is op de complexiteit van het probleem. En ik denk dat in feite de Europese Commissie ook heeft onderschat hoe dit probleem eigenlijk onderdeel uitmaakt van een geopolitieke machtsstrijd tussen Rusland, het Rusland van Poetin en het Westen. Ja, nou goed, komende vrijdag komen die energieministers weer bij elkaar om te praten ook over een prijsplafond, zoals de Fransen dat hebben. Zou dat een goed idee zijn eigenlijk? Nou, dat is een ander voorbeeld van in feite hoe de complexiteit wordt onderschat. Mevrouw van der Leyen, de president van de Europese Commissie, heeft gezegd dat de elektriciteitsmarkt niet werkt en dat daarom het marktmodel moet worden aangepast. Nou, het probleem is niet zozeer dat de markt niet werkt. Het probleem is dat de uitkomst ons niet bevalt. Namelijk die torenhoge prijzen. Ja. En dat daar iets aan moet worden gedaan om de meest kwetsbaren in deze samenleving, dat zijn niet alleen de bedrijven, maar natuurlijk in eerste instantie huishoudens. De minima, de mensen met een minimuminkomen. Nou ja, niet alleen meer de minima. En inderdaad, ook steeds meer de middengroepen. Dat die mensen moeten worden geholpen, ja. Uiteraard. En ja. Daar moet ook inderdaad kan ook een bijdrage worden gevraagd vanuit de energiesector. Ja. Of dat betekent een prijsplafond, dat betwijfel ik. Want de prijs is natuurlijk niet iets wat bedacht is om energiebedrijven te plezieren. Die prijs die is een signaal die ons ook een prikkel geeft om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat datgene wat schaars is, en gas is en ook de elektriciteit is op dit moment schaars en daarom zo duur, ja, dat wij een prikkel hebben om minder te verbruiken. Ja, maar goed, zelfs de liberale regering in Frankrijk heeft die maatregel genomen. Ja, dat is ook heel opvallend, maar de Fransen hebben wat dat betreft ook een vrij slechte track record als het gaat om energiebeleid. Ik bedoel, een van de grote problemen waar we nu mee te maken hebben is natuurlijk, u noemde al terecht, een perfect storm. De problemen met de Franse kerncentrales. Ja, die zijn allemaal in onderhoud. Precies, en dat goed is getuigd. Niet alleen maar het warme weer, waardoor zij dus inderdaad koelwaterproblemen hebben. Exact. Maar het is ook onderhoud. Het is onderhoudsproblemen, ja. Het is veroudering, het is onduidelijkheid met betrekking tot beleid. En belangrijk, in feite, in Frankrijk is die markt nooit goed geliberaliseerd. Ja. EDF, het Franse staatsbedrijf, heeft min of meer een machtspositie, een monopolie bijna. Ja. Waardoor in feite andere partijen niet hebben geïnvesteerd, ook in andere bronnen. En we dus in Frankrijk, maar niet alleen in Frankrijk, ook elders in Europa, te zeer afhankelijk zijn van die grote... Nou ja, u bent ook een vertegenwoordiger van de markt, dus het zou raar zijn als u iets anders zegt, maar er gaan wel steeds meer stemmen op om dat marktprincipe of de marktwerking wat los te laten in deze tijd in elk geval. Ja, en ik denk dat om verschillende redenen onverstandig is. Ik noemde al even het feit dat die markt natuurlijk bedacht is om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we leveringszekerheid tegen de laagste kosten bereiken. Ja. Maar ook is die markt belangrijk om dat andere belangrijke doel op het gebied van energie, namelijk de verduurzaming, te bereiken. Ja, daarvan zei Sigrid Kaag, onze huidige minister van Financiën, tevens vicepremier, in een lezing in Brussel. Energiemaatregelen allemaal tot uw dienst, maar we moeten de klimaatdoelen niet uit het oog verliezen. Die zijn minstens zo belangrijk. We kunnen daar niet op de pauzeknop drukken. Met andere woorden, daar zit geen enkele ruimte wat mevrouw Kaag betreft. Nou, dan zou ik mevrouw Kaag graag willen uitdagen om een verbinding te leggen tussen het ene en het ander. En ik denk dat dat ook mede de sleutel is voor de oplossing. Mevrouw Kaag heeft gelijk dat we ook met een klimaatprobleem zitten en dat we dus ook vooral de verduurzaming van niet alleen de energiesector, maar ook van de industrie. Ja. Dat we dat we de snelheid erin moeten houden. Maar het grootste probleem is, als wij niet nu met een goed doordacht en op maat gesneden crisispakket komen, dat bedrijven eigenlijk de investeringen in verduurzaming als eerste zullen stopzetten. Ja. Met andere woorden, de spijt achter de wagen. Als ze nu niet over en het idee dat energiebedrijven tot schat hemelrijk worden en dat de bomen daar tot in de hemel groeien, Nou ja, dat is natuurlijk een karikatuur. Ik bedoel, het is natuurlijk zeker zo dat een deel van de bedrijven die, althans voor wat betreft bijvoorbeeld de opbrengst van windmolens en dergelijke, dat die op dit moment meeliften met de hoge marktprijs voor een deel. Ja, behalve dat het deze zomer nogal windstil was. Precies, maar die bedrijven hebben ook te maken met jaren dat de prijs een stuk lager is. Mm. Dus het is een wat simpel gezegd dat die bedrijven vollopen. Ja. Bovendien zijn diezelfde bedrijven voor een deel ook betrokken bij de levering van gas aan bedrijven en burgers. Ja. En hebben die bedrijven daar de grootst mogelijke problemen om te blijven voldoen aan hun verplichtingen. Ja. En zien we dat steeds meer staatssteun nodig is om die bedrijven overeind te houden. Ja. Goed, even terug naar Europa, want daar moeten dus knopen worden doorgehakt. Vrijdag volgende week geeft Ursula von der Leyen, commissievoorzitter, de State of the Union. En de winstwaarschuwing die daar al van tevoren is afgegeven is, dat gaat over energiemaatregelen en er komt een stevig verhaal aan. Wat moet er nou precies gebeuren? Wat mij betreft zou het goed zijn om te zorgen dat er een crisisaanpak komt. We hebben maar wat voor een crisisaanpak dan? Nou, wat regeringen, zowel de Europese Commissie, maar ook de nationale regering, zoals onze regering in Nederland, zich vooral in eerste instantie bezig heeft gehouden, is: krijgen we wel voldoende gas naar Nederland? Ja. Nou, daar zijn maatregelen voor genomen die verstandig zijn, maar die zijn niet voldoende. Sterker nog, die zouden ertoe kunnen leiden dat we straks veel te veel gas hebben, omdat burgers en bedrijven die rekening niet meer kunnen betalen en dus geen gas meer gaan gebruiken. Nou, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Precies. Dus nu zijn we in feite aan de tweede fase toe van die vraagt om een aanpak die bedrijven en burgers helpt om voor de wat langere periode, want deze problematiek met hoge prijzen en een gebrek aan gas is niet iets wat we binnen 2 maanden kwijt zijn. Dit is wat we de komende jaren mee te maken hebben. Goed. Daar moeten we dus een aanpak voor hebben. Daar moeten we maatregelen voor verzinnen. Hans Grünfeld, directeur van de VEMW. Hartelijk dank voor uw komst. En hier gaat, dames en heren, de Nieuws-BV verder met Natasha Gibbs. Ik wens u een hele fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen. Het is gewoon niet, kan niet. Geld of je leven. In een paar weken tijd lijkt het of de prijzen wel met 20% gestegen zijn. Ik had net frietolie, hè, die ik altijd heb. Hè. Die kostte eerst 5 euro zoveel, toen 7 euro zoveel. En nou 10 euro zoveel. Nou, ze lijken wel niet wees. De EO met geld of je leven. Als je kijkt naar wat mensen daadwerkelijk doen met hun geld. Hè, we geven wel massaal veel geld. Het is niet zo dat we door die hoge inflatie nu ineens zuinig aan gaan doen. Luister, geld of je leven. Nee, maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Ergens gaan we natuurlijk tegen de muur op. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Cybersecurity? Bel je accountant. nda.nl/rekentop. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Bright Young Minds uit meer dan 50 landen verbazen je met innovatieve wetenschappelijke ideeën. Van 13 tot 18 september in Leiden, European City of Science. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB.